Nisalmilkom jina Slembu ħagġar nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali. L-edizzjoni tal-lum se tħares lejn il-ktib ta' Edwin Lanfranco li jitratta il-flora fil-Gżejjer Maltin. Però, qabel nintaqgħu mal-awtur nisimgħu din il-biografija. Edwin Lanfranco twilet f'Taslima fl-1946. Uħal l-edukazzjoni tiegħu fl-Iskola ta' Santa Elizabetta f'Taslima u fil-Kulleġġ Stella Maris fil-Gżira. Ikkwalifika għallim mill-Kulleġġ għall-Edukazzjoni San Mikil fl-1968. U wara ftit ġimati għallim fl-Iskola Primarja ta' Ħalsafi sar għallim tal-Bijoloġija fil-Liċeo tal-Ħamrun. Igradwa fil-Botanika mill-Università ta' Londra fl-1973. U beda jallem il-biologija f-livell avanzat fil-sixth forms tal-istat, illum il-Junior College tal-Università. Beda jati lectures fil-botanika fl-Università ta' Malta fuq bażi part-time, mill-1978 fil-Dipartiment ta' Xjenza kif ukoll f'dawk tal-edukazzjoni u tal-farmaċija. Fl-1987 sar full-time fil-Fakultà ta' Xjenza kif għadu sal-lum. Sa mis-snin 60 kien attiv f'qdiet ambjentali, partikolarment fin-Natural History Society of Malta, issa parti minn Nature Trust, li tagħha kien għal xi żmien president. Kiteb bosta dwar il-flora u l-ħarsien tan-natura, awtur ta' bosta rapporti xjentifiċi u xogħlijiet oħra. Ir-riċerka tiegħu tkopri aspetti varji tal-flora u l-veġitazzjoni tal-art u tal-baħar, l-aktar tal-Gżejjer Maltin. Iżda wkoll ta' mkejjen oħrajn Mediterrani, l-aktar tal-Afrika ta' fuq, Sqallija u l-Gżejjer ta' Madwara. Jipparteċipa wkoll f'riċerka tal-botanika applikata. Membru ta' diversi aqdiet botaniċi u ambjentali lokali u barranin u parteċipa faġmilu tal-aqad f'diversi pajjiżi. Għamel lectures u preżentazzjonijiet wkoll fi Sqallija, Korsika, Sardenja, Tunes, Franza u l-Marokk. Jikkonsidra bħala l-aktar aspett importanti ta' xogħlu u dak tat-tagħlim. U ngħaddu issa biex niltaqgħu mal-awtur innifsu ma' Edwin Lanfranco permezz ta' din l-intervista flimkien mal-editur ġenerali tas-sensiela tal-Kullana Kulturali, Dr. Charles Briffa. Il-ktib li għanna għallum huwa il-Flora Maltija ta' Edwin Lanfranco u Guido Lanfranco wkoll. Aħna llum magħna għandna l-Edwin Lanfranco u se naraw daqsxejn f'din is-sensiela tal-kullana il-Flora Maltija kif tidħol. Aħna qegħdin permezz dawn il-programmi qegħdin naraw daqsxejn definizzjonijiet jew inkella xejriet differenti tal-kultura Maltija. Issa, sulla Franco, il-flora kif tidħol fil-kultura Maltija. Forsi ta' min nibdew billi nispjegaw il-kelma flora xi tfisser għaliex mhux kulħadd jifhimha l-istess. Sewwa. Issa, il-flora tfisser dawk il-pjanti li jikbru f'xi territorju jew xi ambjent definit. Allura meta ngħidu il-flora Maltija ifisser dawk il-pjanti li jikbru fil-Gżejjer Maltin u ġeneralment ikun iridu ngħidu dawk il-pjanti li jikbru mod naturali fil-Gżejjer Maltin f'dan il-każ. Hemm xi mod ieħor kif tajt mod naturali. Mod naturali ġifieri li qed jikbru mingħajr l-intervent dirett tal-bniedem. All right. Ġifieri mhux affarijiet tal-ġonna mħawlin u affarijiet hekk. Imma affarijiet li jikbru għaw bil-kapaċità tagħhom stess. Issa dwar il-flora kif tidħol fil-kultura. Dina ħaġa importanti waħad gost li f'dil kullan għatta titoli li għandhom x'aqsmu mal- mal-wirtna u naturali ta' gżiritna, għaliex hemm tendenza illi illi kultura ġili infisslu biss arti, mużika, arkitettura, storja u affarijiet hekk. U dak li hu naturali qisu m'għandux x'aqsam għall-kultura. Allura narawha bi kbira pereżempju li ssir ħsar għal xi bini ta' 100 sena. Imma illi tinqeret siġra li għand 400 sena biqisu ma ġara xejn għax il-progress irid isir. U allura importanti li narfu wkoll li l-ambjent naturali huwa parti mill-wirt tagħna. Sawa. Inti tajt bħala wirt u qabel meta kummentajt lek fuq għaliex naturali, ġidni f'moħħi widnet il-baħar. Issa, widnet il-baħar ġiet innominata xitla nazzjonali, jew pjanta nazzjonali. Minn għalija fil-bidu tas-sebgħinijiet. Sawa. Dan ifisser li pjanta bħal widnet il-baħar, ġifieri tikberaw Malta biss, ġifieri għax inti għad aħna nitkellmu fuq il-flora u kif fimt jiena li il-flora hija dejjem marbuta mar-reġjun. Però ħafna minn dawn ix-xtieli li għandna hawnhekk huma Maltin, ħan jihdu widnet il-baħar, fuq dik l-iktar li qed nistaqsik bħalissa. Il-widnet il-baħar hija waħda minn dawk il-ħlejjaq. Li nsibuhom jikbru fi Gżejjer Martin biss. Ħlejjaq hekk ngħidulhom endemiċi għal dak ir-reġjun partikolari, ġifieri fil-Kastana Gżejjer Martin. U l-widnet il-baħar hija waħda minn dawn, waħda mill-iktar magħrufin. Għax effettivament kien jeħdu l-pjanti li jagħmlu l-fjuri biss, hemm xi 25 minn dawn. Li huma speċjali Gżejjer Martin biss. U jekk nieħdu anke l-annimali ġifieri hemm kwantità iżjed. Ġifieri dawn huma affarijiet li huma endemiċi, meta ngħidu endemiċi ġifieri dejjem limitati għal territorju designjat. Aġġieli fil-medja kultant intuża mod daqsxej laxk il-kelma għal-kull ħaġa li jendiġena ngħidu endemika mentri dika mhix eżatt. Kont se nistaqsik id-differenza bejn dawn żewġ termini għax forsi nispjegaw. Infatti affarijiet endemiċi huma indiġeni. Sewa. Imma indiġeni mhix bil-forsi jkunu endemiċi. Indiġeni tfisser. Li huma ħlejjaq li kienu jeżistu f'territorju definit qabel kien hemm intħil mill-bniedem. Sewa. Jiġifieri dak li bl-Ingliż niġu bġieli ngħidulu native. U fil-fatt il-flora hija magħmula minn żewġ partijiet. Hemm il-flora indiġena li huma pjanti li kienu hawnhekk qabel il-miġja tal-bniedem għal minnu hekk naħsbu. U hemm il-parti li magħmula minn pjanti li ġew introdotti direttament jew indirettament imħabba l-preżenza tal-bniedem mbagħad ħarbu u saru komuni bħal pereżempju l-ħaxix Angliża. Ħaxix Angliża. Li mhix indiġena dik indiġena tal-Afrika t'isfel. U kull mila u Malta xi 200 sena. Probabbli għalhekk Ingliża, aħna sejħu l-Angliża x daħlet fi żmien l-Ingliżi. Probabbli għalhekk għax daħlet fil-bidu tal-seklu 19 ġifieri kienu għadhom kemm ġew l-Ingliżi u allura kienet ħaġa ġdida. Ħaġa bħalik inkunu nafu kif daħlet din, għax dina xi ħaġa ma. Hemm ħil kif daħlet, dika jingħad li il-kuratur tal-ġurna botaniċi ta' dak iż-żmien li kien ċertu Patri Giacinto, kien ġimmoti din it-tip ta' pjanta biex jikkultiva fil-ġinin botaniku. Eżatt minn ta' ilu kif ġiet ma nafux, imma li nafu li minn dak iż-żmien l-ambjent Malti joġoba u xtertet ma kullum kien. Issir ħsara jew inkella ikun hemm isu ħanuża kelma kif inħossa jiena. Ikun hemm isu moħrija meta pjanta toħodha mill-ambjent naturali tagħha u tipprova tintroduċiha f'ambjent ieħor, pereżempju jekk naqbdu widnet il-baħar. U nippruvaw noħduha pereżempju l-Ingilterra jew l-Italja. Mhix proprju moħrija le, li l-wħed li tiqgħod attent hija dil-ħaġa il-pjanti mhumiex entitajiet iżolati, huma ħlejja li jgħixu f'ambjent flimkien ma' ħafna ħlejja oħrajn, pjanti, annimali, fungi, u flimkien ma' l-ambjent fiżiku, kimiku, ta' madwarhom, jiġifieri dik hija speċi ta' komunità. Issa hekk jiena rrid nieħu pjanta pereżempju l-witent il-baħar band oħra nista. Biss tiġi kultivata taħt kondizzjonijiet ta' ġinien, mod immaniġġat fi ġinien botaniku jew kellha f'xi istituzzjoni simili. Mhix imur pereżempju l-Ingilterra naqbad il-pjanta nħawilha pereżempju fi post falqa eċetera hemmhekk wan iċ-ċansis huma li ma tieħux għax klima differenti, ħamrija differenti f'dan kollu. Imma anke jekk bistieħu tkun element barrani hemmhekk. So. U tista' tagħmel anke l-ħsara. Lilhom. Eħ, tista' tagħmel anke ħsara. Palma għamlet ħsara l-ħaxixa Ingliża li ġiet Malta. Aha, ekku. Induru daqsxejn għall-ktieb. Sewwa. Kif inhu imqassam l-ktieb? Hawnhekk l-ewwel taqsima qiegħda l-istudju tal-flora Maltija. Ħa nistaqsik daqsxejn fuq l-istudju tal-flora Maltija. Jien meta kont żgħir iktar konna naraw bħala delizzju li inti tieħu gost ħares lejn il-fjuri, il-pjanti, il-wera, niġbru l-wera differenti, nagħmlu kollezzjoni tagħhom, nippruvaw nippressawhom fil-kotba. Kien delizzju. Issa, illum il-ġurnata, meta inti qed issemmi l-istudju tal-flora Maltija bħala l-ewwel taqsima, x'nifhmu bih l-istudju? X'irrikjedi? Fisser ħafna affarijiet, il-bażi ġieli f'ħafna każi xorta hija kwistjoni ta' delizzju, fis-sens ħafna mill-pjonieri tal-istudju tal-flora Maltija ma kienux botanisti speċjalizzati, dak iż-żmien kienu rari l-botanisti li jaħdmu b'dak ix-xogħol, imma kienu tobba, kienu avukati, kienu spiżjara, kienu nies oħrajn. Kienu membri tal-kleru, eċetera, ġifieri kienu jagħmlu da x-xogħol fil-ħin liberu tagħhom għax kienu jħobbu n-natura. Biss xorta waħda dawna għamlu kontribuzzjoni siwja u żidu ħafna dak li nafu dwar il-flora, kitbu dwar li importanti li wieħed jikteb biex dak li wieħed ikun tgħallem ħalli ħalta wara, jiġifieri avolja ma kienux botaniċi propju speċjalizzati, kif għadna dak iż-żmien ma tantx kien hemm. Dak kunċett pjuttost ġdid li kollok nies li jaħdmu mod speċjalizzat u kont issibhom f'università u mużewijiet importanti mad-dawra tad-dinja, speċi Malta ma kienx minnhom dawn. Biss imbagħad biż-żmien ovvjament bdejna nifhmu iżjed l-importanza tal-flora, kemm mill-lat kulturali, kemm mill-lat mediku u anke mill-interess intrinsiku tagħha, u allura hemm l-istudju żdied u filli kien hemm in-nies li kienu interessati kont għodhom fuq iswaba ta' jgħid waħda u filli saw ħafna li qed jieħdu interess serju fuq il-flora. Serju bħala studju qed tgħid inti? Bħala studju u anke bħala nies li fatt li kun jafu l-flora tgħinhom fix-xogħol tagħhom. Sewa, imma l-istudjus qed nipprova nagħmilha iktar sempliċi għalija biex nifhimha jiena ta'. L-istudjus tal-flora irid ikun pereżempju speċjalista fil-bijoloġija. Idealment iva, idealment ġifieri ikun speċjalizza fil-bijoloġija. Ġifieri l-flora tintrabat ħafna mal-bijoloġija. Sewa, appuntu hija waħda mis-sezzjonijiet tal-bijoloġija naturalment. Ġifieri biex tagħmel studju serju importanti li jkollok bażi ta' bijoloġija u forsi anke wieħed jiggradwa ruħu fil-bijoloġija għalkemm mhix ġifieri essenzjali. Hemm ħafna li nies li għamlu kontribuzzjoni għall-botanika għall-istudju tal-flora li ma kellhomx gradi u leħqu anke ġifieri fama mondjali. Imma idealment wieħed ikun ħa disċiplina ta' studju biex wieħed ix-xogħol tiegħu kun jista' jagħmlu mod iktar meqjus. Sawa, x'imbagħad hemm anke l-istudji ambjentali li wieħed irid jieħu ħsieb għax kif semmejt inti jekk jekk pjanta sa tintrabat ma' ambjent, u kif spjegajtu inti l-ambjent huwa daqsxejn komplikat, għax mhux il-ħamrija biss, imma l-ħlejjaq li hemm fil-ħamrija trid tagħti każ meta inti qed tħawwel xi ħaġa, il-xtieli l-oħrajn, il-ġirien tagħha, trid tagħti każhom mhu l-klima, insomma dak kollu. Ġifieri naħseb jiena meta inti qed tajt hawnhekk l-istudju tal-Furar Malti hija daqsxejn ukoll xibka ta' disċiplini ukoll li wieħed ikollu bżonn. Ekku. L-iktar ħaġa jiena bħala studjus tal-lingwa li laqtitni huma kif jirnexxielu l-istudjus isib l-ismijiet. Senti hawnhekk għamiltu l-isem tekniku u qiegħed spjegat kif jimxi u x-sistema hemm. U l-isem Malti. L-isem nistaqsik b'mod forsi egoisti. L-isem Malti, kif taslu għalih? Mhux l-ismijiet kollha tkun tafhom, ħafna minnhom titfittixhom naħseb. Ebda biex ħafna mill-ħlejja pjanti annimali mhux kollha għandhom isem bil-Malti. U hemm min għandu ktar minn wieħed imbagħad. U f'ħafna każi hemm uħud li għandhom ħafna ismijiet bil-Malti, ġifieri kull raħal ikollu isem għalih tista' tgħid. Allura l-ewwel wieħed jagħmel jara x'ismijiet ġej jeżistu. Lokalment. Tissir riċerka biex tara x'ismijiet ġej jeżistu. Mbagħad għal raġunijiet prattiċi. Wieħed jagħżel l-isem li l-iżjed li jidher li jintuża jew dak li huwa l-iżjed adattat. Mbagħad fil-każi fejn m'hemmx isem, ġi li kien neċessarju li jinħolqu ismijiet. Biex inħolqu ismijiet, l-ewwel nittara x'tip ta' pjanta hi, u hekk hemm x'pjanti oħrajn li huma mir-razza tagħha li għandhom isem. Allura tuża dak l-isem u tikkwalifika b'xi aġġettiv. Pereżempju. Jekk m'hemmx tista' tuża ismijiet li huma użati speċjalment f'lingwi oħrajn Mediterrani. Speċjalment hekk mhux diffiċli għall-sintana. Imma idealment dejjem l-ewwel sors hekk hemm xi ismijiet ġa jeżistu fil-lingwa Maltija. Naturalment aħna ma nafux kollox, infatti jekk ġieli ddur fil-kampanja u tkellem min-nies tal-kampanja ġieli joħorġulek b'isem li qatt ma kien ġie pubblikat. Ġifieri li tisir ukoll ċertu ammont ta' xogħol ta' dan it-tip. Mhur as-sors prinċipali mir-ras il-għajn. U dak it-tip ta' xogħol isir ukoll. U dak huwa sors tajjeb li bniedem tal-lokal jagħtik xi isem ieħor, però naħseb jiena wieħed irid joqgħod attent għaliex ħafna drabi ikun hemm min tihom laqam kif jifmgħu, mhux kif jifma' d-distrett kollu. Fehmt ġifieri naħseb hawnhekk għandu l-problema. Ejja, fil-fatt ħafna mill-ismijiet huma ristretti ħafna flus tagħhom. Huwa ġifieri studju fih innifsu. Di tal-ismijiet u kif jinħolqu l-ismijiet u kif jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra u kif jitbidlu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jinbidlu wkoll. Ġieli jinbidlu speċjalment jekk inti qiegħed f'soċjetà li hija illitterata joqgħdu fuq is-smieħ u mhux kulħadd jisma' eżatt, ġifieri allura minn ġenerazzjoni għall-oħra jibda jitbiddel l-isem. Ġifieri hemm każi se jrajt li kien hawn l-evoluzzjoni ta' isem minn ħaġa li tista' ssib l-erq tagħha u eventwalment tispiċċa ħaġa kompletament differenti. Għalhekk huwa l-mistoqsija l-oħra s-sali ġejja huwa meħtieġ li jkun hemm l-isem tekniku li tifhmu d-dinja kollha. U fuq dan issa, x'inhu l-iskop tal-klassifikazzjoni? Hawnhekk bażikament il-ktieb huwa klassifikazzjoni ta' din. Issa x'inhu l-iskop tal-klassifikazzjoni f'din ix-xjenza naturali? Jiena ħannajt it-tnej li għalhom huma prinċipali. Waħda minnhom il-klassifikazzjoni qed tipprovdi sistema ta' filjar. Ta' filjar hemm kwantità kbira ta' informazzjoni. Biss hemm ġifieri eluf gbar ta' pjanti differenti, u hekk imorru għall-annimali hemm ħafna iżjed. U dawnek hekk irid insib informazzjoni fuq u ma nistax noqgħod inqalleb waħda waħda sakemm insib xi ħaġa. Allura nikkategorizzhom naqsamhom fi gruppi. Biss imbagħad funzjoni oħra li importanti daqshekk u x'iktar illi qed tgħinni idea ta' kif il-ħlejjaq huma mnisslin minn xurxin, ir-relazzjoni li għandhom ma' xurxin, ġifieri illi meta nuża sistema ta' klassifikazzjoni, qed ikolli idea wkoll tal-evoluzzjoni ta' dawn il-ħlejjaq. Allura pereżempju jekk impoġġi 10 speċi fi grupp wieħed, għandi l-premessa li dawk l-ażar li dawk l-għaxar speċi għandhom nisel komuni, mis sempliċiment għax koll għandhom firuħom morja għax għandhom il-weraq biex xewk, imma għax hemm xi ħaġa komuni iktar importanti illi wieħed jista' jitraċċa l-evoluzzjoni tagħhom b'dak il-mod. Il-klassifikazzjoni tiffaċilita il-kisba tal-informazzjoni, t-tixrid tal-informazzjoni. U fl-istess ħin it-tina idea ta' ta' l-evoluzzjoni ta' ħlejjaq. U kollha ka naħseb jiena l-klassifikazzjoni għax tkun ordnata naturalment, jisa anka tejn ukoll biex wieħed ikabbar dawn il-xtieli u da b'mod aħjar, għax per eżempju kif attenti jekk ikunu familja. Sewa. Naħseb iktar joqogħdu qrib xulxin milli xi familji differenti. Ħafna drabi iva, per eżempju, meta nagħmlu riċerka fuq pjanta li ma tantx saret riċerka fuqha. L-ewwel infittxu ir-riċerka li saret fuq pjanti li qegħdin fl-istess grupp tagħha. So. Mbagħad nistgħu nibdew minn hemm u wieħed jista' jibda esperimenta biex tara jekk dak li sar fi pjanti oħrajn japplika għal dik. Mbagħad wieħed immodifika skont il-bżonn. Ma jiġifieri dejjem jekk tkun taf kif qiegħda klassifikata l-pjanta li qed taħdem fuqha, dejjem iktar faċli biex tagħmel riċerka fuqha u sib informazzjoni fuqha. Issa, sulla Franco forsi l-aħħar mistoqsija għaliex qed isir il-ħin. Meta kontu qed tibnu dan il-ktieb, iktar milli tikdbu irax iktar tibnieh. X'kellkom f'moħħkom bħala pubbliku, ġifieri, il-mistoqsija tiegħi hija dan ktieb bħal dan għal min ikun immirat. Aħna pruvajna naħmluh mod li jista' jużah kull persuna li għandu interess. Mhix neċessarjament xi ħadd li studja l-bijoloġija jew li huwa gradwat f'xi ħaġa jew oħra, imma min għandu interess ġenwin. Għamil nieħ mod li wieħed ikun jista' fl-opinjoni tagħna isegwih u jużah bi profitt. Fl-istess ħin mingħajr ma sagrifikajna l-eżattezza. U biex tgħin allura l-min jużah peress li għamilna ħafna termini tekniċi, daw ma kollha spjegati fil-fatt hemm glossarju li jfisser il-klim tekniċi li ntużaw biex jekk wieħed ma jfimx kelma jista' jmur mill-ewwel jara fil-fatt dina xi tfisser. Ġifieri aħna l-udjenza tagħna huwa l-pubbliku in ġenerali sakemm ikun hemm interess. So, u biex inżid jien ukoll miegħu dan fejn hemm l-istudenti tal-iskola sekondarja u għandhom l-istudji ambientali dan se jiswielhom ħafna, apparti wkoll kif diġa semmejna forsi xi ħadd li qed jistudja l-bijoloġija. Jiddispiċini għadda il-ħin, ma nistgħux ikoplu li tkellmu fuq u xtaqt. Ħafna xtajtu. Hemm ħafna u l-iktar li xtaqt nitkellem fuq dawn l-istampi li għaw għaliex il-ktieb huwa mimli stampi bil-kulur. Għax ktieb bħal ma sax tgħaddi mingħajr stampi u bil-kulur. Nu intom għandkom hawnhekk anke bil disinji bil suwed u bojot, però tal-kulur jishom jitkellmu ħafna iktar u tieħu gost tara tgħid tara daqsxejn aħna fil-kampanja tagħna x'għandna u ħafna drabi tkun qed terfishom dawn laqas biss tinduna laqas biss ta' tikashom. Meta tarhom hekk miġburin kollha kif qed inħares lejhom jiena fin-nofs tal-ktieb hawnhekk tibda tgħid tara xi ġmiel. Kważi kważi tkun tixtieq illi minn flok ma timxi fuq il-kumpanja. Jiġu kull ħafna minnhom ngħidulhom ħaxix ħażin. Eżatt, eżatt. Hawnhekk hawn dawn li jikbru fix-xagħar jew mal-blat u da. Huwa ktieb interessantissimu minn militarif, anke jekk bniedem ħares biss lejn l-istampi wkoll sa jitgħallem ħafna. L-iktar ħaġa li ħad gosbieħ li jem il-rispett lejn il-natura, lejn l-ambjent, lejn il-kultura Maltija. U l-ktieb qed jikkontribwixxi għal dan ir-rispett. Nirringrazzjak li ġejt fuq dal-programm u kellimna daqsxejn fuq is-suġġett u nispera li tkomplu kemm inti u kemm hook, tkomplu żidu dal-istudju u talmu lil-pajjiż. Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn il-mistieden ewlien illum kien Edwin Lanfranco u tkellimna dwar ix-xogħol tiegħu fil-ktieb Il-Flora fil-Gżejjer Maltin. Appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.